basen, amfiteatr, a może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. 6 minęła, jest piątek. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Żandarmeria szuka szczątków rakiety pod Lublinem. Pocisk mógł zostać użyty przy zestrzeliwaniu rosyjskich dronów. Ludzie prezydenta i rządu nadal nie porozumieli się co do obsady ambasad. Wczorajsze rozmowy nie przyniosły przełomu. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywająca do powstrzymania wojny w Strefie Gazy została zablokowana przez Stany Zjednoczone. Żandarmeria wojskowa przeszukuje okolice miejscowości Choiny w Lubelskie, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety, poinformowali w nocy wojskowi. Nie wykluczają, że to pocisk użyty do zestrzelania dronów z 9 na 10 września. Dokładne oględziny zostaną przeprowadzone wkrótce. Ponad tydzień temu do Polski wleciało około 20 dronów z Rosji i Białorusi. Kilka zostało zestrzelonych. Trwa w tej sprawie śledztwo, ale jak zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, prokuratura ze względu na tajne informacje nie będzie podawać szczegółów. Te wrogie siły, które nam te statki powietrzne tutaj wysyłają, doczekają tylko na to, żeby wzbudzić ferment w polskiej opinii publicznej także, ale poznać także trasy przelotów, reakcje polskiego wojska. To jest potrzebne do prowadzenia działań, być może jeszcze gorszych w przyszłości. My musimy być na to przygotowani. Minister dodał, że utajnienie niektórych informacji jest też wymagane ze względu na obecność w Polsce innych sił sojuszniczych. A według doniesień mediów podczas zestrzeliwania rosyjskich dronów jedna z rakiet z polskiego F-16 trafiła w dom we wsi Wyryki w Lubuskiem. Krok do przodu w relacjach pałacu z dyplomacją, ale w sprawie ambasadorów nadal pod górkę. Ponad godzinę trwało wczorajsze spotkanie prezydenckiego ministra odpowiedzialnego za politykę zagraniczną Marcina Przydacza i wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego. Przełomu w nominacjach ambasadorskich nie było. Co natomiast się udało, o tym w relacji Sylwii Białek. Ministrowie porozumieli się w sprawie obiegu dokumentów między Pałacem Prezydenckim a resortem spraw zagranicznych, przy czym Marcin Przydacz postawił warunek. W żaden sposób nie można tego traktować tak, jak to pojawiało się z ust przedstawicieli rządu, jako jakakolwiek instrukcja, po prostu stanowisko, które może być wzięte pod uwagę. Strony porozumiały się także co do udziału przedstawicieli MSZ-u w delegacji w czasie zagranicznych wizyt Karola Nawrockiego. Otrzymaliśmy zapewnienie ze strony ministra Marcina Przydacza o tym, że na zdecydowaną większość podróży prezydenta będą zabierani, zgodnie z tradycją sięgającą 30 lat, wiceministrowie MSZ-u po to, żeby byli do dyspozycji prezydenta ze swoją wiedzą. Tak mówił wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Nie ma natomiast porozumienia w sprawie obsady stanowisk ambasadorskich. Obie strony mówią o kompromisie, ale na własnych warunkach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ostatnia porodówka w południowo-wschodniej części Podkarpacia na razie nie zniknie z mapy. Chodzi o oddział szpitala w Lesku. Radni powiatu nie zgodzili się na jej likwidację. Placówka ma blisko 120 milionów złotych długów. Od lipca prace porodówki zawieszono. To oznacza, że pacjentki muszą korzystać z innych oddziałów oddalonych o wiele kilometrów. Likwidacja oddziału to także likwidacja miejsc pracy, zwraca uwagę Magdalena Dąbrowska ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych działającego w szpitalu. Plan naprawczy, jaki był przedstawiony, zakładał redukcję 100 etatów w naszym szpitalu. Szanowni Państwo, w naszym szpitalu pracuje około 350 pracowników, czyli 100 pracowników miałoby być zwolnionych. To jest plan likwidacji szpitala. Ministerstwo Zdrowia wyliczyło, że aby oddział był rentowny, rocznie musiałby przyjmować co najmniej 400 porodów. W 2024 roku było ich tam około 200. Niemal 3 miesiące temu wczesna minister zdrowia Izabela Leszczyna obiecała, że oddział nie zostanie zamknięty. Stany Zjednoczone po raz kolejny zawetowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ domagającą się natychmiastowego, bezwarunkowego i trwałego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Treść pisma wzywa też do uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych przez terrorystów z Hamasu, a także apel o zniesienie przez Izrael ograniczeń w dostawach pomocy humanitarnej. Jak przypominają media związane z ONZ, spotkanie odbyło się w cieniu szerzącego się głodu w oblężonej enklawie i trwającej izraelskiej ofensywy, która ma na celu przejęcie pełnej kontroli nad miastem Gaza. Wyobraźnię Czechów rozpala koperta Tomasza Masaryka. Był on pierwszym prezydentem Czechosłowacji. Koperta ma niemal 90 lat, a jej zawartość pozostaje nieznana. Nie wiadomo zatem, czym okaże się tajemniczy dokument. Wiadomo, że są to ostatnie słowa Masaryka spisane przez jego syna. Koperta zostanie otwarta o 10. Jeśli treść listu będzie autentyczna, to zostanie on odczytany publicznie. Klimat. O poranku bardzo dobra jakość powietrza niemal w całym kraju, tylko w niektórych miejscach dobra. A w wielu regionach Polski występuje natomiast susza hydrologiczna. W lasach głównie jest małe zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chyba nam się zapowiada ciepły dzień, bo o 5 ponad 10 stopni było w Kłodzku i to było najzimniejsze miejsce w Polsce, a niemal 19 w Bielsku-Białej i to było miejsce najcieplejsze. Patrzę na mapę z prognozą. Padać ma dziś na północy i na wschodzie, ale nie zapowiadają synoptycy burz. 19 stopni będzie między... To ciekawa się stworzyła linia. Suwałki i Zakopane. Tam będzie najchłodniej. Najcieplej 26 stopni w okolicach Wrocławia. Pięć i pół minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. W piątek polecamy się do 9. Dzisiaj pracujemy dla Państwa i ze sobą w następującym składzie. Krzysztof Sagan odpowiada za wszystkie suwaki i jest mistrzem konsolety. Przy telefonach powraca oklaski, można się do niego odezwać i powitać oficjalnie. Dariusz Pieruk, audycję przygotował Paweł Turski, a mówić będzie Michał Nogaś, a śpiewać Zwierzak. Mono, mono. Mono, mono. Mono, mono. Mono, mono. Mono, mono. Mono, mono. Chciałbym kiedyś zrozumieć, co on tam śpiewa, ten zwierzak wspaniały. Można spróbować odgadnąć. 22 i 7 trójek. Polecamy się. Przypomnę, Darek Pieruk przy telefonach. 22 i 7 trójek. Tak, tak, to on i to nasze życie. Thank you. Tok, tok na początek piątkowej audycji porannej. Nie oszukujmy się, ostatniej w tym roku letniej audycji piątkowej porannej. W poniedziałek na półkuli północnej zacznie się jesień. A jeżeli jesień, to... Są nie tylko piękne, ale też zawierają bardzo dużo witamin i minerałów i są bardzo dobrym źródłem białka i alternatywą w stosunku do mięsa. No chyba nie sposób nie odgadnąć, że chodzi o grzyby. A te najbardziej polskie, najpiękniejsze? Największe chyba w tym roku. Nie no, jaki olbrzym, nie mogę. Zobaczcie, zdrowiutki. No i pół kilo waży. Te najbardziej polskie to jakie są? Jest król podszytu, tak jak szczupak jest król wód. I myślę, że na tym możemy zakończyć dyskusję. O kim mówią ci ludzie o poranku w piątek? Jaki jest najbardziej polski grzyb? Tego będziemy się dziś dowiadywać do dziewiątej. Więcej, po siódmej państwa i moim gościem będzie Waldemar Czerniawski, szef Stowarzyszenia Na Grzyby, którego to stowarzyszenia strona internetowa ma adres grzybiarze.eu. Czyli dzisiaj idziemy na... Na grzyby, w aromatów pełen las. Na grzyby, przed wyjazdem sprawdźmy gaz. No właśnie, z tym gazem to nie ma żartów. O zwierzętach też dziś będzie. My żyjemy w stanie takich kompulsji, sięgania po ten telefon w różnych sytuacjach, nie zauważywszy tego nawet. Przyzwyczajamy się do pochłaniania tych ogromnych ilości informacji, więc bardzo często nie jesteśmy w stanie znieść tego stanu nagłego uspokojenia w czasie posiłku. Ale zanim o zwierzętach, to o higienie cyfrowej. Tu się leciutko pośpieszyłem, no chyba, że państwa zwierzęta też sięgają po telefony albo coś piszą na klawiaturze łapkami albo dziobem. Przypomnę, poradnik higieny cyfrowej przed siódmą. Mówiłem o zwierzętach. Czy ty wiesz, że wydry, kiedy idą spać, trzymają się za ręce, trzymają się za ręce cały czas. Taka piękna piosenka dziś się pojawi w audycji porannej, ale nie o wydrze będziemy mówić, a o 40-latce. Szczegóły na żywo w tym studiu przed ósmą. Darek Pieruk, który przypomnę przy telefonie 22 i 7 trójek i dr Andrzej Kruszewicz. Te dwie aparatki też się pojawią. Pan Włodek pyta, jak dożyć 100 lat? To w ogóle taki list, który mnie zaskoczył, bo może ja się będę zwracała do pana Włodka po imieniu. Mhm. Włodku, po co ci te 100 lat? No to jest pytanie, bym powiedział, przynajmniej kontrowersyjne. Przecież sobie do stówy przynajmniej życzymy. Ewa Winnicka, Magdalena Grzebałkowska przed dziewiątą. Jak i kolejna opowieść o niesamowitym słuchaczu programu trzeciego. Miałem ze sobą farby z Polski, pędzle. W pierwszym tygodniu pobytu w Nowym Jorku namalowałem pejzaż. Próbowałem właśnie przetrawić to, co zostawiłem w Polsce, na nowy język. Włącz trójkę i rób co chcesz. Także przed dziewiątą dziś przeniesiemy się za ocean. Będziemy w New York City. Tam można lecieć, można też płynąć. Za to. Mamy komod, czy poddaje się? Będziemy razem z diabłem w szkle. Znowu nawiedza mnie. Zamykam oczy, poddaję się. Tęczymy razem z diabłem na dnie. Znowu nawiedza mnie. Znowu nawiedza mnie. Szybsze przejście. Aleksandrze Szalonku, nagrałeś świetną piosenkę, gratulacje, to płyń, chociaż skojarzenia to przekleństwo. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. No gdzieś te dwa nagrania spotykają mi się w głowie, Mr. Zup i Aleksander Szalonek. 18 już niemal minut po szóstej. Ktoś nie śpi. To nasz piątkowy cykl zaczynający audycję, czyli sprawdzamy, kto jest z nami i dlaczego nie śpi. Dzień dobry, panie Wojciechu. A, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. A ja rozpoznaję ten głos. Pan dzwonił do nas przed tygodniem. Tak, dokładnie. To pan jest tym szklarzem samochodowym, który chodzi do pracy ostatni, a wychodzi pierwszy? Tak, dokładnie tak. To zanim porozmawiamy o pańskiej pracy i o tym, co u pana słychać, chciałem zapytać, bo to jest pytanie kluczowe w audycji porannej dziś, o pański ulubiony grzyb. Albo grzyba. No, zdecydowanie kania. Kania? Tak zwana sowa, tak. Potocznie zwana sową. Aczkolwiek już trochę mi się znudziła. Także... Ale w jakim sensie? Już tak się nie lubicie, czy o co chodzi? Smak po prostu powtarzający się co roku, ten kotlecik, jak to się mówi, z jajeczko, bułka, tarta i właśnie ten grzyb. No to już tak troszkę za często. Rok co rok, ale... No niby mija rok, ale jednak to trochę mało. Pan by chciał, żeby kania co roku smakowała inaczej? No tak bym chciał właśnie, no. A może to po prostu jest kwestia przyprawienia i powinien pan na przykład ją w sosie kawy teraz sobie serwować? A proszę bardzo, to mi pan redaktor teraz zadał ciekawe biło. No dobrze, to ja polecam, także oczywiście kanie, chociaż chyba z tych na patelni to rydzę najbardziej w moim przypadku. Ale panie Wojciechu, wracamy do pana. Skąd pan do nas dzwoni? Z samego centrum Poznania. Miałem być na urlopie, ale nie wyszło. Tak właśnie mi się wydawało, że pan zapowiadał przed tygodniem, tak, że... Tak, do środy byłem na urlopie, a później dostałem telefon od kierownika, którego no niestety nie mogę pozdrowić w tym momencie. Bo śpi. Nie, no bo właśnie chciałem powiedzieć, bo zadzwonił i powiedział, że no już tego urlopu za wiele nie zostało, także czy na pewno chcę do końca tygodnia być na urlopie, no i zrezygnowałem z tych ostatnich dwóch dni, bo stwierdziłem, że jednak jest to dopiero wrzesień. Aha. A coś dopiero tam się jeszcze tego urlopu może... przydać się do końca roku. Czyli pan został odwołany tak naprawdę z tego urlopu. No nie, no pytanie było, czy na pewno chce być do końca tygodnia, czy wracam. A gdyby pan powiedział, że na pewno pan chce, to co wtedy? No na pewno nie miałbym urlopu i tu jest ten problem. No, no. A jak pan ten urlop spędzał? No nie ukrywam, że wprowadziłem się do nowego domu. O, gratulacje. I nie wiem, w co ręce włożyć, szczerze mówiąc. Hmm. Także, no był to urlop, jak to się mówi, polski urlop, nie był to remont, ale no, wykańczanie. Podobno domu, ale nie wiem, czy nie się przy okazji. A co się panu w tym domu najbardziej udało nowym? Albo na czym panu zależało? Nie wiem, znam takie osoby na przykład... Stawiłem kominek i rozpaliłem w nim płomień i tak się właśnie przyjemnie wtedy zrobiło. O, płomień. Nie ukrywam. Mam nadzieję, że to płomień miłości, że się tak wyrażę romantycznie o poranku. No niech tak będzie. No dobrze. A jeszcze jedno pytanie o pańską pracę. Wiemy, że jest pan szklarzem samochodowym. Tak. Czy w Polsce szklarz samochodowy ma dużo pracy? Dużo, bardzo dużo. Też nie ukrywam, że pracuję w największej sieci tego typu. Pozdrawiamy szefa. Tak. No jest to bardzo dużo zleceń z ubezpieczalni, no, najwięcej w zasadzie, więc no jest dużo tej pracy, ale bardzo ją lubię, mam fajnych ludzi wokół siebie, jest nas niedużo akurat na naszej filii, także jeśli są fajni ludzie, to jest fajna praca. No dobrze, tak, czyli te pajączki na szybie to także pańskie specjalne, tak, żeby je zlikwidować. Wszystko, co ze szkłem związane w aucie, w każdym aucie, to ja. Panie Wojciechu, bardzo dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. Trzymamy kciuki, żeby pan miał mniej pracy, bardziej wyrozumiałego szefa. Mamy dla pana oczywiście, bo tak się to układa w tym cyklu, naszą koszulkę wspaniałą. Będzie mógł pan w niej pójść do pracy i... Na grzyby, no właśnie. A często pan chodzi na grzyby? Nie, jak jeżdżę w ulubione miejsce, no mam trochę ponad 100 kilometrów, to tam, ale... Jedzie pan stówę na grzyby? No, nie ukrywam. No to znowu jest to fajne miejsce. Fajni ludzie, fajne miejsce. No i warto. Za godzinę pana gościem, także moim i państwa, będzie szef Stowarzyszenia na Grzyby. Zamierzam go zapytać, czy on zdradza swoje miejscówki ulubione. Pan zdradza, czy nie? Wie pan co, no myślę, że tak dużo jest tych miejsc, że czemu nie? No ja akurat lubię jeździć między Krzyż Wielkopolski a Drezdenko. Jest tam taka mała miejscowość. No świetna lokalizacja. Właściwie wszyscy już tam mogą jechać, bo na pewno wiedzą, które to jest miejsce, ta pana miejscówka. Panie Wojtku, udanego noszenia naszej koszulki na grzybach i mam dla pana prezent. Mogę? Oczywiście. Poza koszulką wiem też od pańskiego szefa, że kiedy pan wstawia te szyby, to słucha pan zespołu Pustki. Tak. No to niech to będzie dla pana Wojtka i dla wszystkich na początek dnia. Gdyby ktoś chciał się zgłosić do naszego cyklu Ktoś nie śpi, to też można zadzwonić 22 i 7 3. Udanego weekendu. Pozdrawiam serdecznie. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu. Jak płomienie w słońcu, biel we mgle. To pustki dla pana Wojciecha, szklarza samochodowego z Poznania, który dziś był bohaterem cyklu Ktoś nie śpi. Jak dotąd dwa razy panowie, może jakaś pani za tydzień, 22 i 7 trójek, jeżeli państwo nie śpią i chcą się z nami spotkać za tydzień w tym cyklu, albo tak się po prostu zgłosić bez namowy, to można się odezwać. Przypomnę, Darek Pieruk, 22 i 7 trójek, a u nas dziś królują one. Są nie tylko piękne, ale też zawierają bardzo dużo witamin i minerałów i są bardzo dobrym źródłem białka i alternatywą w stosunku do mięsa. Bo przypomnę, w poniedziałek zaczyna się jesień, a jesień to czas nie tylko w Polsce, ale u nas to jest właściwie święto. Czas grzybobrania. No i pytamy państwa o ulubione, te najbardziej polskie, ukochane, najsmaczniejsze grzyby. Podgrzybki, bo pachną ładnie. Prawdziwki są twarde, no są do suszenia bardzo dobre, ale do smażenia to tylko podgrzybki i maszlaki. Podgrzybki to brzmi jak ta piosenka niegdyś, Jana Kiepury, jej początek. Podgrzybki, ale nie tylko. Ja w sprawie tych grzybów, no tak subiektywnie to myślę, że chyba borowik szlachetny. To jest tym najbardziej polskim grzybem. Cieszy się największą, że tak powiem, największym wzięciem, o tak się wyrażę. U nas na Lubelszczyźnie to nawet ma taką zwyczajową nazwę prawdziwek, nie wiem jak w innych rejonach kraju. Się cieszy, nawet bym powiedział, estymą. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert weekend kodów rabatowych, a do tego oferta specjalna. Przy zakupie zmywarki w promocji zestaw sztućców o wartości 199 zł. Gratis. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomak Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomak Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dochodzi 6:30. Czas na skrót serwisu. Anna Zaleśna-Sewera. Jest prawomocny wyrok w sprawie Emilii Schmidt, znanej w internecie jako Mała Emi. Jedna z czołowych postaci tzw. afery hejterskiej została uznana winną i będzie musiała zapłacić grzywnę za szkalowanie w sieci Waldemara Żurka, byłego sędziego, a obecnie ministra sprawiedliwości. W sprawie afery prokuratura postawiła też zarzuty mężowi Małej Emi, czyli byłemu sędziemu Tomaszowi Schmidtowi, ale ten w 2024 roku uciekł na Białoruś. Polska i Ukraina będą współpracować w dziedzinie budowy dronów i ich zwalczania. Ministrowie obrony obu krajów podpisali w ukraińskiej stolicy porozumienie w tej sprawie. Warszawa chce korzystać z wiedzy i doświadczenia Ukraińców, którzy codziennie niszczą setki rosyjskich bezzałogowców. Kijów liczy na wspólne projekty wzmocnione zachodnim kapitałem. Wersja M-Obywatela dla uczniów już dostępna. Aby z niej skorzystać, należy wejść w aplikację i wybrać opcję M-Junior. Nowa funkcja umożliwia m.in. pobranie cyfrowej legitymacji szkolnej. Do tej pory dokument pobrało 180 tysięcy osób. Pełny serwis o 7:00. Świat idzie do przodu i już nie będzie można powiedzieć, że się legitymacji zapomniało. A gdy chodzi o pogodę, dziś, przypomnę, piątek, 19 września, ostatni dzień lata, ale też babie lato, które się zaczęło. To wciąż najzimniej w Kłodzku, o 6:00 było 10, najcieplej w Bielsku Białej, o 6:00 było 18,7. A w ciągu dnia od 19 stopni w Suwałkach i Zakopanem do 26 we Wrocławiu. Burz nie będzie, wiatr słaby, opady deszczu na północy, czyli nad morzem i na wschodzie. I odleciał ptaszek. Dig. things that you spill off my back. Keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. Dig no walls, only the bridge. My supper dish, my cricketish wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. About the groove. Sing it. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. One, two, three. Co za doskonały humor poranku w piątek, 25 minut do siódmej. My dzisiaj o grzybach rozmawiamy. 22:07 tu jak szukamy najlepszego, najpopularniejszego, najbardziej polskiego grzyba. I uwaga, państwo już się łączą w pary, by udzielać odpowiedzi. Ja w kwestii tych grzybów. Dla mnie najlepszy grzyb naprawdę o specyficznym zapachu i smaku to jest kozia broda. I taki grzyb jest Niemka. I jeszcze żona mi tu podpowiada, jaki? Jeszcze oczywiście do tego chyba gąska zielonka. Chyba gąska zielonka. Dziękujemy państwu za telefon. Być może państwo się na grzyby właśnie wybierają. Sprawdziłem szybko, bo o Niemce nie słyszałem. Ona ma też taką nazwę, bardziej powiedziałbym grzybią. Płachetka zwyczajna. 36 minut ma już ta, a właściwie jest już 36 po niej. Pan Grzegorz. Szósta godzina, rym do pianina, oraz do wina rym. Szósta godzina, ojca i syna w cieniu przechowa swym. Myślisz o zimie, płyniesz przez lewo. zachodni bruk. W szóstej godzinie stopi się zginie smutek, jak w szklance lód. Siesta Prusta, ktoś pieśń na ustach ma. Godzina szósta, ulica pusta, szminki na szklance ślad. W szóstej godzinie kara cię minie i nie zadzwoni dzwon. Szósta godzina, ale już przecież idzie na siódmą, 21 minut do. Mamy w redakcji wielu latających, szalejących reporterów, ale chyba największym z nich grzybiarzem jest Michał Kowalski, który zainteresował się tematem najbardziej polskiego grzyba i udał się w tej sprawie do Sękocina Starego. I wjeżdżamy do Instytutu Badawczego Leśnictwa. Mamy kilka ścieżek edukacyjnych. Owadach, ptakach, które urzędują w polskich lasach, ale przede wszystkim mamy również ścieżkę edukacyjną, na której są grzyby. Gigantyczne grzyby. Z 2,5 metra wzrostu. Nawet więcej, może pod 3 podchodzić. Jak by pani zareagowała, gdyby zobaczyła pani w lesie takiego grzyba? Bo ja wiem, że to oczywiście to jest niemożliwe, ale tak hipotetycznie. No jak Alicja w Krainie Czarów. To doktor inżynier Aleksandra Rosa Gruszecka. O grzybach wie wszystko. O takich grzybach rozwijających się wewnątrz owadów mówimy, że są entomopatogeniczne i należą do nich na przykład owadomorki, które faktycznie rozwijają się w ciał na przykład muchówek i modyfikują ich zachowanie, po prostu zjadając je powoli od środka. I z tej wiedzy pojawiła się niecodzienna teoria na temat najbardziej polskiego grzyba. Grzybem, który w zasadzie jest uznawany za organizm najwcześniej udomowiony przez człowieka w dziejach, to są drożdże, które udomowiliśmy kilkanaście tysięcy lat temu. Drożdże stały się takim nieodłącznym elementem naszego gospodarstwa domowego i żeby ten zaczyn mógł pracować, żeby można było te produkty wytwarzać, potrzebne były warunki stabilne oraz zaplecze. Gdyby nie było drożdży, nasi przodkowie nie osiedliliby się na Pojezierzu Wielkopolskim, nie byłoby polan i tym samym Polski. Ale naszym największym celem jako grzybiarzy, a jesteśmy narodem mykofilnym, o tym warto pamiętać, to jest właśnie borowik szlachetny. Nawet semantyka stoi po stronie borowika, o czym opowiada Mateusz Adamczyk, członek Rady Języka Polskiego, autor trójkowego podcastu Przysłowie. Borowik szlachetny swoją nazwę zawdzięcza temu, że jest to dla nas grzyb wyjątkowy, czyli właśnie szlachetny, o czym zresztą świadczy jego inna nazwa, czyli prawdziwek. Można by było powiedzieć, że to jest prawdziwek. prawdziwy grzyb. Borowiki szlachetne są nie tylko piękne, ale też zawierają bardzo dużo witamin i minerałów i są bardzo dobrym źródłem białka i alternatywą w stosunku do mięsa. Ale przede wszystkim borowik jest obiektem naszej zdrowej, narodowej rywalizacji. Jest przepiękny, prawdziweczek. Największy chyba w tym roku. Nie no, jaki olbrzym, nie mogę. Zobaczcie, zdrowiutki. No i pół kilo waży. Borowik jest król podszytu, tak jak szczupak jest król wód. I myślę, że na tym możemy zakończyć dyskusję. No nie wiem, moim zdaniem ta dyskusja dopiero się rozpoczyna. A ta muzyka byłaby świetną ścieżką dźwiękową do grzybobrania w niejednym polskim lesie. Do skradania się, szybkiego ścinania grzybka, chowania do koszyka, tak żeby sąsiad z klatki obok nie widział. 22 i 7 trójek. Szukamy najlepszych, najbardziej polskich grzybów. Darek czeka. See reflections on the water, more than darkness in the depth. See him surface and never a shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watch you from the shadows as a child. You'll never know behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've cried. But now my time has come, and time, time is not on your side. See him move through smoke. Presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Nożykiem. Jak się znudziły te kanie jako kotleciki, przecież można to przetworzyć. Można wysuszyć w suszarce do grzybów albo w piekarniku przy odpowiedniej temperaturze i potem taki susz jest do sosów, do zupy. Albo usmażyć to jako kotleciki i potem wlepić w marynacie. To potem smakuje jak kurczak, jak ryba, zaledwie octowej odpowiednio do swojego smaku. Susz i skani. Bardzo pani dziękujemy. To oczywiście była odpowiedź na wątpliwości pana Wojciecha, bohatera dzisiejszego cyklu Ktoś nie śpi. Kania się nigdy nie znudzi. A teraz mam nadzieję też się państwu nie znudzi. Nowość. Dzisiaj po 10:00 przypomnę na naszej antenie Nowe w piątek. Zaprasza Gosia Jakubowska. Wśród nowości piosenka, którą zapowiadaliśmy na naszej stronie już wczoraj, że się pojawi. Miley Cyrus powraca i to jest prezent, to nagranie dla jej ojca. Billy Ray Cyrus na 64. urodziny usłyszy nagranie Secrets. Miley Cyrus i panowie z Fleetwood Mac. Secrets, I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Miley Cyrus, Lindsay Buckingham i Mick Fleetwood. Więcej nowych nagrań dziś w Nowych w Piątek po 10:00. A teraz, uwaga, z dumą otwieramy, jak obiecywałem. Poradnik higieny cyfrowej. Będzie pojawiał się w piątki o tej porze co tydzień. Monika Suszek i Magda Bigaj, szefowa Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Monika zaczyna. Celebracja posiłków to super sprawa. Ale nie ukrywam, że kiedy spożywam sama posiłek, to żeby się nie nudzić przy jedzeniu, to sięgam po telefon. Co jest w tym złego? Wszystko sprowadza się do tego, że nasz mózg koncentruje się tylko na jednej czynności. Ma taką tendencję albo ograniczenie, powiedzielibyśmy. Dlatego uwaga, szokująca informacja z samego rana. Nie ma ludzi wielozadaniowych, to znaczy nie ma czegoś takiego jak koncentrowanie się na wielu rzeczach naraz, tak zwana podzielność uwagi słynna. Jest tylko przerzutność uwagi, to znaczy my przerzucamy koncentrację z czynności na czynność. I teraz to, co jest dla nas bardziej atrakcyjne, na tym będzie się koncentrował nasz mózg. I on oczywiście wybierze telefon, a nie kotleta na talerzu, ponieważ w telefonie są nowe informacje, interakcje z innymi ludźmi. Używając telefonu w czasie posiłku, my spożywamy posiłek nieuważnie. To jest pierwsza sprawa, czyli nie zwracamy uwagi na tekstury, na ilość spożywanego jedzenia, przegapiamy sygnały z organizmu, który nam chce powiedzieć, już się najadłeś, wystarczy. Gorzej przeżuwamy też, bo mniej uważnie jemy, zwłaszcza jeśli czytamy coś takiego, co nas podnieca, no to wtedy mamy taką tendencję do połykania tego posiłku, spożywania go szybko. No tak, rozumiem, to dla nas nie jest dobre, na posiłek zawsze powinien być czas, ale no nie ukrywajmy, to jest coraz trudniejsze. Dlaczego tak się stało? Ponieważ my żyjemy w stanie takich kompulsji, sięgania po ten telefon w różnych sytuacjach, nie zauważywszy tego nawet, przyzwyczajamy się do pochłaniania tych ogromnych ilości informacji, więc bardzo często nie jesteśmy w stanie znieść tego stanu nagłego uspokojenia w czasie posiłku, więc ten telefon jest często wyciągany niezauważalnie albo też po prostu nie jesteśmy w stanie oprzeć się tej pokusie, żeby jeszcze coś zrobić w trakcie jedzenia. My dla naszego dobrostanu powinniśmy umieć jakościowo odpoczywać w ciągu dnia, nawet w takich mikroporcjach. Wiele badań pokazuje, że wspólne posiłki spożywane z innymi osobami mają bardzo dobry wpływ na nasze samopoczucie. Spożywanie posiłków z rodziną, na przykład wieczorem, bo rano różnie to bywa w tym pośpiechu, ale jeżeli wieczorem znajdujemy czas, żeby usiąść razem przy stole, bardzo dobrze wpływa na poczucie bezpieczeństwa dzieci. To jest też zawsze taka okazja, żeby porozmawiać, jak komuś minął dzień, i ten telefon absolutnie wtedy nie powinien być obecny na stole ani w rękach rodziców. To powinien być taki czas spędzony z drugim człowiekiem. Tak mówi Magda Bigaj, która wspólnie z Moniką Suszek będzie nas przestrzegać i edukować. Za tydzień w poradniku higieny cyfrowej opowiemy o tym, dlaczego dobrze, przynajmniej na czas snu, wyłączać powiadomienia. 7 do 7. Patrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni raz. Bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tutaj już tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej, nocą łatwiej mi to przyznać swój pas, ten pomad wie. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tutaj tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej, nocą łatwiej mi to przyznać się. Zapraszamy do reklamy. Smartphone Express telewizor